إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إجت هم دي فالدريمي تكون بتم الله عز وجل زوت تبوتها أتسلين الله عز وجل وزن سكو كرشي هم وأتسلين الله عز وجل هم سكو كرشي وزن وشن روغن دريت فرغتستي سلاطة سلامت فاشا شبتيمي مشيرة رحمتي الله عز وجل kofshin për dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e ti dhe mbi gjithë ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vllazën e dashur, lutna Allahun azza wa jall që musliman tani kanë botës, inshallah Allah azza wa jall t'i udhëzon rrugës së drejtë, inshallah t'i drejton dhe neve në xhennetul firdausi na bashkon. Amin. Pra vllazën e dashur, vazhdojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo jetë që njeriu e shpi në xhennet. A njeri e cilë e lexon jetën e këti pejgamberi, a njeri e cilë nxjerr mësime dhe e merr irnek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, duhet ta din se me të vërtet fundi i tij do të jetë xheneti Allahu azza wa jall. Andaj vëllezër dashur, pasi që derset e kaluam, do me thonë, kemi folë për metodat dhe mënyrat e mushrikve për pengimin e firën së rukëtë Allahot Azza wa Jal, edhe ato ishin drejtuar pengamerit sallallahu alaihi wasallam. Tash vjen etapa e dytë, edhe ajo është epoka, periudha e torturave. Pasi që pengamerit sallallahu alaihi wasallam edhe mushrikët e Mekës u mundun dhe urvatën me gjithë mënyrët e tyre politike, psiqike, për me ndalë për nga merin sallallahu sallem, për me thirë rrugët Allahot azza wa jall, për me pengu rrugën që njerëzit mos ta pranojnë islamin, dhe në gjitha ato dështun, për vetë se me nja ato koron sa do pak fitore që muslimant mos ma arrit me ndëgju të vërtetën, e pon që mënyra dhe metoda me të cilën dështat do të mundohen dhe do të ndalën në hovin e islamit, është tortura, persekutimi dhe dënimet e muslimanve. Andaj vëllezër të dashur, nëse pyet dikush prej neve, përsa Allahu Azza wa Jall nuk e boni të gjithë muslimant për një herë të pranin islamin? Përsa Allahu Azza wa Jall nuk e caktoj që muslimant për një herë këtë muslimant të pranin islamin dhe mos ndodhen gjithë ato tortura, mos ndodhen gjitha të persekutime, mos ndodhen gjitha të dënime? Përsa Allah azza wa jall për njëherë? Përgjigja është kjo, vëllezër të dashur. Allah azza wa jall nuk e boni që për njëherë me pranue musliman islamin është se sunnet, ligjë i Allahun tokë. Walen të gjithë li sunnet illahi të rdila, dhe asni herë së në kemë arrit me gjithë dhe një legjë me ndryshu këtë sunet Allahun tokë. Ashtë e vërteta me të kotën gjithmonë janë balafacime. E kemi cekë dhe ndërës të kalun se e vërteta haku, besimi, gjithmonë janë luft me të kotën, me të pavërtetën, me të pavlevshme. Andaj vëllazë dashër, edhe sebebi kryesor që Allahu Azza wa Jall nuk i boni që për njëherë me pranu islamin dhe mos ndodhin torturat, është balafacimi mes vërtetës dhe të kotës. Në atë moment, vëllazë dashër, që balafacohen, në atë moment që musliman ka një balafacu me të pavërtetën, me të kotën, atëherë, vëllazë dashër, ndodhë sendi i parë që e kërkon Allahu Azza wa Jall, edhe është të nkije. Allahu Azza wa Jall i pastron safën, Allah Azza wa Jall i regulon, njerëzit i dalon. Andaj vëllazër, nuk ka sprov, nuk ka tortur, nuk ka dënim që zbret në tokë, vetëm që Allahu Azza wa Jall i dallon me qatë sprov, i dallon sinqirtit me kënjeshtar, i dallon pasus të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me pasus të efshit interes. Një sprov ku dhe kuft nëse ndodh, wallahi vlazën dashër, dalin shesh burat, dalin shesh trimat, mirë po anën tjetër dalin shesh frigacakt, dalin shesh traktart, dalin shesh dalavergjit. Simpull më konkret vlazën dashër, fitnja e Egjiptit, sprova, i ptila, Allah azza wa jall që i bon i ptila banorët e Egjiptit, kur u qun një pjesë e madhe, kur u qun një pjesë e madhe vlazën dashër për me ndru atë regjim zullumqar, atë regjim tiran, atë regjim jo musliman, për me ndru e sprov. E vërteta me të kotë, e vërteta me të kotën, drejtësia me zullumin, imoni me kufre. Sprove madhe, vlazë ndashër thash, gjdo sprove vlazë o gjeli qëtë trimat, i qëtë burat, onë në tjetër i qëtë edhe ato të cilët janë njerës të karierës, janë njerës të karikës, janë njerës të cilët mundohen në gjdo mënirë me rujt emrin, pozitën, nomin e vetë të cilën e kanë shëqëri, dhe se si mustahupi. Dalim vlazë ndashër hujallar të cilët janë njoftë një histori, janë njoftë një histori në Egjiptit si bura, në qofshin mimberen, në qofshin mejlisen, në qofshin televizion, ku do kofshin kanë qenë burat të cilët e kanë folët vërtetën, wala e khafune fillahi lau me të laim, edhe si kanë pas fri gaskujna, askuj tjetër përveç Allah të azawajal, si kur që e cekëm, do me thonë, Amir ibn Abdillah ibn Qaisin, kur e kanë pyt, do me thonë, kur akon gjatë luftë Allah të azawajal, nuk ka fleti mbrojtë, ka fleti rivadhe, ka fleti na për fusha, na për vendet hapra, i kanë thonë shok të vetë, o Amir ibn Abdillah ibn Qais, a nuk ki frikë se mund marrë të kafshët e egra me të hangër, a nuk ki frikë se mund të marrë do një armik e Allahot me të bytë, a nuk ki frikë për këta, nuk ki frikë për ata, fa subhanallah, fa subhanallah, për habit në me juve, pasha Allahin thamë vind tërpë për Allahot a zëvëgjel me i pas frikë digujt kjetër, krasë Allahot a zëvëgjel. Me dëse, frikë është frikë natyrore, mirë po kë njeri e pat eduku epshin kojen frikën, që tjetë vetëm për Allahun a zëvëgjel, edhe andaj thamë Allahi kam tërpë, kam tërpë t'i frigona dikuj tjetër, kure kam Allahun a zëvëgjel. Andaj Allah zëvëgjel, kjo fitne, qëfar qitin shesh? I qiti burat, i qiti burat, të cilët vallahi vllazë ndashur na për mejdane, na për sheshe dilshin dhe e folshin të vërtetën, ama i qit edhe ato të cilët ishin mbyllshin zemrët e njerëzve frikë dhe ashtu. Një konkret, një rast konkret vllazë ndashur. Ki selefi vllazë ndashur. Ki thret në Kur'an dhe Sunet edhe ki tjetri thret në Kur'an dhe Sunet. Mirë po ki e ka flamurin e tauhidit, ki ndoshta Allahu inshallah edhe ki thot që thret në tauhid, mirë po fjalët janë të kundërta të veprave. Del Sheikh Ahmed Neshat del mejdan, vlazë dashur, janë khutbe, janë satelita, janë me shku na për televizionet, del në fush, në shesh, sheshin e tahririt, del dhe nxit musliman që me qëndru ati bërrisht, dhe se kush des ati janë shehid, dhe kështu nxit njerëzit që me qëndru ati dhe mos me shlu, deri sa zullumqari, jo muslimoni i fundit taguti, i cili e qune dhe hoxha vete qune tagut, dhe desa dalaj dhe bando lutja Allahun Azza wa Jall për me shkatru tagutin. Që ki hoqë, ki se lefi vlazë dashër. Mirë po ki në khutbën, e dim se ka qenë gjami vlazë dashër, edhe e ka në zirë për gjamië, edhe e ka një burgos dhe ki hoqë vlazë dashër, tregon, që ki hoqë sot vallahi s'kina pas që ka me pi uj, tregon për disa shok vetë se s'kajnë pas që farve pi uj, vallahi thot kina pi uj, uj të zeza. Shka e një të zeza vlazë dashër, me përfi ma shqip ka në pi uj të në sholjës, që ka qenë për nevojeve të vogla, nevojes madhe, që ka me tujtë e qatë uje ka në pi, mirë po thot me bereqetin e doas të cilë e bashme, Bismillahi ledhija, la ja dhurru ma ismihi shej unë filardi, wala fi sema, me emrin Allahot a zawajel, që nuk ban dam asë gjonës që i lastok, thot vallahi pishmi për ative ujtëve, edhe kur gjonë tjetër, kur gjonës kemi pas asni far smuntije, asni far helmimi. Që ki hoqë ki se lefi, ki ketri vlazën dashër ki del në satelit, në televizionit tagutit dhe thëtë vallahi, unë jam gjendje me edhon shpirtin tem, gjakun tem le derdhët, vetëm që ato djemë tri, mas nejnë atin mejdan, mas nazrojnë tagutin, po le qëna për shpijat vete. Sunet e Allah në tokë, gjdo fitne, gjdo sprov, gjdo musibet, gjdo tërtur, vetëm si dalon të sinqirtit, prej ative për cilët janë njerës të karikëve të pozitës të karierës. Pas e vlonës doshër, pasi që e bajka Allah Azawajal të nkje, i pastroj ka njerëzit, sprova, dënimi, tërtura, janë tërbije, e edukoj njëre, e kaliti njëre, e gdhendi njëre, gjdo sprov, gjdo musibet, vetëm se e ban njërin vlazdoshër ma sabërli, njërin e ban ma musliman, njërin e ban ma njëri që i mbështetet Allah Azawajal dhe din vlerën e islamit. Dhe treta vlazdoshër, të skje, të pasron për gjunahave, gjdo të tërturë që bëhën dinin Allah të dhe, bëhët për shkat islamit dhije, vallahi, se nëse ti e rukët Allah të Azawajal, vallahi edhe nëse thejrat thëran, vallahi Allah Azawajal e të shlim më katë. Thot për nga meri sallam, gjdo sen të cilin e godet besimtarin, qoftë e vogël apo edhe e madhe, edhe nëse është një therë, nëse të arrohet në kombën e vetë, Allah Azawajal e shlim gjunahat. Allah Azawajal e shlim gjunahat. Pra Allah Azawajal, për këtë shkak, ndodhe musibet, ndodhe torturat, dënimet, persekutimet, tek sahabët. Pra Allah Azawajal, ajetet e para të cilët kanë zrit surës Ankebut, anë surë Mekije, ka zbrit Mekke vëllazë ndashër, Allah Azawajal, pasi që muslimant fillun njerëzit të pranën dinin Allah Azawajal dhe mushrik të Mekkës i denonin, i tërtëronin muslimant, Allah Azawajal i zbriti këto fjallë tina dhe tha, Alif Lam Mim, ahasib an nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun, fa amendun njerëzit, amendun besimtarët që pasi që ta thënë shahadetin, pasi që ta morin të uhidin dur të veta, pasi që ta kuptojnë në realitetin islamit, e njekullu amenna, thënë e besu më Allahun Azawajal, vë hum la juftenun, edhe ato mos vinë sprova, mos vinë tërtura, mos denohen, mos largohen. Las dashër, si që ndodhë sot, las dashër, nëse një rije pranë në islamin, vallahi, tërturat e tona me tërturat atyri janë shumë të vogla, mirë po prap, Allah Azawajal e sprovan, esprovan me fjalë kur folin farefisi se abu haji, abu hoxha, abu kështu, abu ashtu, këtë këta një farë loj fitne, tha e hasibe nësën jetë ruku e një kula amenna, vëhum la juftenun, o alagat fetena. Andaj vlazësh për me e qëtësu vetë vetë. Allah Azawajal për me au mbyllë në zemrat e tyre dherë të fitnes, dherë të shejtoni. Për me na imshelë Allah Azawajal dherë e konjes dhe fjallë të njerëzve të cilët kam e thonë nëse e pason në këtë din, kam e ndodhë kështo, nëse shkon që kështu funin e kim burg, nëse shkon që kështu funin asë një, s'ki me pas asë një gjemot, Allah tha, o lakat fëtën në ledhine min kapli. Tha, mësë të të avit, o e ti insan, mësë të të, se dhe ata e paratikin e së pravur. O lakat fëtën në ledhine min kapli, vëllohi, tha, mësë të të, o Muhammed, o musliman, mësë të të një, mësë e keni gale se nuk jeni të partë jo. Astë fund nuk jeni ju, ka pas para juve burat të cilët janë tërtëru, burat të cilët kanë hongër dajak për këtë din, para juve ka pas burat të cilët janë byt, para juve ka pas burat të cilët janë djek, para juve ka pas, shumë ka pas, ju, krasim ato, shumë të mirini. Si që din vlazë dashër, ka morë hadithi tjetër, ku njerëzit e kanë morë vlazë dashër, e kanë pre për gjysë me sharë njerën, vetëm e vetëm me lënë dinin Allah të zërëgjën. Tha, min qablihim, pse i ka sprovu Allah Azawajal, pse i ka dënu, tha, fela ja'lemen Allahu alladhina sadaku, me e po Allah Azawajal, se kush është besnik dhe fjallëve të Allah Azawajal, kush është besnik dhe fjallëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wala ja'lemen al kadhibin, edhe me dalë shesh rënaveca, me dalë shesh ato të cilët pretendojnë se janë pasus Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me dalë shesh ato të cilët e shesin dinin Allah Azawajal për një interes të kësoj dënjoje, me dalë shesh ato të cilët janë mundohen me mishe me shpirt me rujt emrin, namin dhe karjerën e tyre. Andaj Allah dashër, kjo është problemi kryesor që Allah Azawajal e zbriti për mjau qëtësu atyre zemë. Andaj Allah Azawajal, fa em hasib e ledhine, ja amelun e sejati e zbikuna, sa ama jahkumun, men ka njerëgju lika Allahi, fa ina gjela, fa ato të cilët shpresën mu taku ma Allah Azawajal, fa ina gjela Allahi la ata, mos tutën, mos gutën, se ka më jarë dhe atyre vdekja, ka mu taku edhe atyre, edhe ata ma Allahun Azawajal dhe kështu me radhë. Allah Azawajal, Abdullah ibn Ubejd ibn Umejri, thotë se që këta jetet e para të surës Ankebut, kanë zbrit për një sahabi të ndershëm, i cili quhet Ammar ibn Yasir. I cili quhet Ammar ibn Yasir, inshallah bidhni Allah sot, do të cek në 4 persona, të cilët janë dënue, kanë qenë të partë, të cilët janë dënuar për hir të Allahut Azawajal. Janë dënuar pse kanë pranuar Islamin. Andaj Allahu dashur, pastaj Allahu Azawajal em hasibtum an tadkhulul janna, fa ta'minu se me hin xhenetin Allahut Azawajal. Kurse Allahu Azza wa Jall ka mi dit ato të cilët kanë sakrifikuar për dinin Allahut Azza wa Jall, dhe ato të cilët kanë bërë sabër për këtë dinin Allahut Azza wa Jall. Personi i parë, vëllaz dashur, thot Abdullah ibn Mesudi, thot kanë qenë 7 persona të cilët e kanë shfaq shaptas Mekke, kanë qenë këto 7 persona. I pari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dyti Ebu Bekri, i treti është Ammari, nona vetë Sumeja, Suhibi, Bilali dhe Mikdadi, edhe Ali ibn Abi Talib. Thot sa i përket pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, minja i vetë Abi Talib ka qenë pengesa që mushrikët e Mekës mos me dënuan. Ka qenë pengesa që mushrikët e Mekës mos me dënuan. Ebu Bekri ka pas autoritet, ka pas nam, njerëzit nuk e kanë e dënu. Kurse këto tjertë, vlazën dashër, këto tjertë, këto gjithë janë e dënu për hitë Allah të zëgjë. Ta murna prej parit, Ammarin, radhe Allahuan, Ammar ibn Jasir, pësër janë i vlazën dashër imni? Pësër janë i? Ammar ibn Jasir, banë janë i një farë gjennet bukë, janë i Facebook që i banë ato atësept, ato slikët, ato shokë, pësër janë i sahabët për gjennet me shkue? Ammar ibn Jasir, rrëdhë ashtë prefisit, apo ashtë shëqëri, ka qenë me fisin Beni Mehzum. Baba i vetë e ka emrin Jasir, edhe nona vetë e ka emrin Sumeje. Këto vlasdashër kanë qenë të lirë, kanë qenë të lirë, nuk kanë qenë robë, mirë po nuk kanë qenë me keli. Kanë qenë të lirë, nuk kanë qenë robë, mirë po kanë qenë dopë, se nuk kanë qenë me keli, nuk kanë qenë vendasë. Sebe vlasdashër se baba i Ammarit, Jasirit, ka ardhë me kë për me lip një vlaj cili kishte shku prej Jemenit. Se të janë prej Jemenit, baba i vetë Jasiri ka ardhë me kë për me lip vlajnë e vetë, ka mujtë me gjithë, ju ka bo mirë me kë, edhe ka netë me kë, ashtë martu me Sumejen, edhe ju ka linë, do me thonë, një fmi cili që u të Ammar. Këto vlajnë doshër, jenë dhenu për hirtë Allah, të zëvëqë. Gjithë familja. A ka sen matë mirë vlajnë doshër se këtë familja komplet për hirtë Allah, të zëvëqë, më dhenu. A ka sen më të mirë me shiju në bëllësin më të mirë islamin që kur dalin për Allah të zëhëgjel, ka me dalë baba, ka sakrifiku për dinin Allah të zëhëgjel. Ka me dalë bëshortja, ka sakrifiku për dinin Allah të zëhëgjel. Ka me dalë evladi, sakrifiz për dinin Allah të zëhëgjel. Ska sen më të mirë dhe më të shishtë vlazën dashë. Wallahi Allah të zëhëgjel, tive njerëzve jo ka deshtë mirën. Tive njerëzve Allah të zëhëgjel i ka begatue. Këto njerëz Allah Azza wa Jall i ka zgjedhën, se wallahi, sikur që e dim, kur e don Allah Azza wa Jall një njeri, çfarë i bën? Ja shlën sprova. Ja shtën tërtura, ja shtën sendet, deri sa nuk mejt asni gjunat, deri sa të boti pacë dhe nuk ka asni gjunat. Andaj, vëllaz dashër, për me ditë që adeti jëtë, islami jëtë ashtë në regull, ashtë i real, dhe ashtë i drejt, qire vëllaz dashër, pas shadetit, a vinë sprova, pas udhëzimit, a ki sprova një të në tone, apo e ki aftoban, si ta kesh aftoban, Allah i ki problem në islamin tanë. Pasha Allah i ki problem në islamin tanë. Pse, vëllaz dashër? Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë huffatil jannatu bil makarih, dhe o musliman, xheneti është i rrethuar me probleme, me vështirësi, me gale, me telash. Senin e parë që pasues të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ju ka thënë miqë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë o beshiril, përgëzoi pasues të mim bil fiqri, fa wallahi përgëzoi pasues të mim me fukarallëk. Ska, edhe pasusi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ndjen, edhe pasanik pakt janë ata. Ama shumica e pasusëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam janë fukara. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë wallahi, pasusëve të mi kam i shku fukarallëkin derët e tyre, ashtu sikur që lumi kthehet në shtratin e vet. Qase shpejtësia domethënë shkon fukarallëk. Probleme, telashe, gale, musibete patjetër do të më pas njëtën e besimtarit. Pastaj Allahu thash, këto janë persekutu për dinin Allah të zogjë. Thot Gjabiri, radhe Allah, në thot se, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kalon të përreth familjes Ammar ibn Jasirit dhe i thëjke, ibshiru ala Ammar, bani sabër, o familje Ammarit, edhe o familje Jasirit, fa inne mu idhukumul gjenne. A ka se në masë shqirë dhazë dëshme. Wallahi këtë janë fjallu, wa ma janë të kanil hawa in hua illa wahiva. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kalon të përreth tyre njerëzve, të ishin momentet e fështira, duke u tërturue, duke u dënue, duke u rrejt, duke u masakrue, gjitha llojet e dënimeve, persekutimeve këto i përjeteshin, ka leke për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhe a i për një farë sehirigji, një farë mishde, një farë lecije në zemrët e tyre, se ke ba një sabër, se vallohi gjeneti, takim juve, fun juve a gjeneti, Allah. Takimi juva xheneti Allahut azza wa xhel. Pim këtë dënjo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgozekë me xhenet. Wallahi fillun torturat një pasnjëshëm. Derisa Allahu dhashë Amr ibn Meymuni radiallahu anhu thotë se wallahi mushrikin të kanë djeg me zjarr Amr ibn Yasir. Mushrik Amarin e kanë djeg me zjarr dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kalon te përreth Amarit dhe kur e shifke djeg për zjarrin i thotë ke kuni bardan wa salama o zjarr. Bënu i fladitëshëm edhe poq për Amarin ashtu si kur që ke qeni i fladitëshëm për Ibrahimin a.s. edhe në fun i thët të këtu lëke fi e të lëbagje. Pra Allah dëshër për i coje që ka ndodh këto qaste për së kuptimi Allah dëshër dënime, tërtura që me elon dinin Allah të zgjel të njerës nuk i boni për me elon dinin Allah të zgjel. Vazhdun tërtura në bi familjen i Asiri deri sa Allah dëshër transmitohet dhe thuhet se e kanë morë nonën e tina dhe e kanë lidh katër kuaj. Një kali ja kanë lidh dorën e djathtë, kalin tjetër dorën e majtë, edhe dikuaj tjetër ja kanë lidh kombë dhe ju kanë nxu deri sa e kanë coptuën katër pjesë Sumejën radiallahu anha. Dhe kjo është shahidja e parë që ka shku për hirtë Allahot azza wa xhel. Allahu ndoshe, nëse nalëna dhe kujtojna dhe meditojna dhe jina të sinqert me vetë vetët tona, wallahi, barazoj vetë vetën tona, barazoje vetë vetën tone me tërturën e Amarit. Me e po nonën, me e po nonën të ta qonë 4 pjesë. Kurse me një riwajet thuhet se Ebu Gjehli e merë një shigjet edhe ngull, do me thonë në rgonin e Sumejës e ngull edhe e cëptën kështë. Ne vlasë doshë me e po një kafsh, muslimoni me e po një kafsh duke cëptu kështu i dhimët. Kja është islami dini Allah të zëgjel. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nëse i thërd një kafsh, thërd një mirë. Mos i mitni me çikeç masna. Thërë e mirë, le. Nonën. Amore e shef duke të coptu në katër pjesë. Edhe në foni thënë, le në dinin Allah të zëgjët nuk e len. Le në dinin Allah të zëgjët nuk e len. Ja mitin babën. Prap nuk e len. Ne vlasë doshër, ndështë e shes në dinin Allah të zëgjët për 2-3 evra, 5 evra, 10 evra, 15 evra, 20 evra dhe nuk e bëjnë qarë. Do shta e dikush e len dinin Allah të zëgjel dhe i vinë tërp, kur ta vetin u dhe në shka i e thotë, vallahi, i vinë tërp me thonë, unë jam musliman. I vinë tërp, i vinë gajlë. Kurse këto tjerë që ishi qëfar sakrifice për dinë të Allah të zëgjel. Shpesh vlonë, kush për neve vlonës do shë ka hongër një pështim për hirtë Allah të zëgjel. Cili për neve ka hongër një shabut për hirtë Allah të zëgjel, që kur dale për Allah të zëgjel, këtë shka me thonë nëse e vetë e pyjtë Allah azza wa xhel dhe i thotë o ti filan, shka ki bo për dinin Allah azza wa xhel, me thonë vallahi arab njoni ka pështinje e njoni ka mshu shapur. Ne e Allah azza wa xhel, dikush gjithë në fjale me në thonë për hirtë islamit, vallahi ku me ditë se qëfar bajnë. Amari e ka dhonë babën, nonën, kurbanën për këtë din, dhe kanë shku sakrific, dhe prap nuk e kanë lonë dinin Allah azza wa xhel. Prap, ka qëndru në fejnë Allah të zhjel, a sot i gjenë vlasë dashë për fatë këtë që musliman të lojnë dinin Allah të zhjel, pa kur një farë problemi. Musliman të largohen për islamit, pa kur një farë tërture, bile shkën me qef. E lusë në Allah në zhjel gjel që mësë në banë për atyre. Kurse vlasë dashër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për Amar ibn Yasirin, mulje Amaru imanen ila mushasha. Ka thonë, vallahi, Amari ashtë i mbusht me iman, vallahi, deri në kokë. Të më thonë, komplet, s'ka asni grims, asni atom, trupin e vetë, vetën sa është komplet e iman. Ku mësë me konë, vlasë dashër iman, sakrifit, sabër për këtë din të Allah, të zërgjel. Allah, zërgjel, ja kam shi gjënat, e ka bo pre banorëve gjënetit. Pase, vlasë dashër, personi i ditë me të cilën pas Amarit, familjes Amarit, u dënue është Bilali radiallahu anhu. Bilali rrjedh prej Etiopia, është prej Habeshit. Për çata që unë do me thonë Bilali el-Habeshi, është prej Habeshit, prej Etiopia. Ka qenë rob, ka qenë rob. Zotri e ka pas Umej ibn Khalef. Ka qenë zotri rob i Umej ibn Khalifit. Kështu që vëllai ndoshta ka jetu me rob Bilali radiallahu anhu deri sa e pranon islami. Kur e pranon islami vëllai ndoshta i ka pas dënimet ditori i ka pas këto tre dënime. Çdo ditë në saban, drejk, akşam, është dënuar këtë mënyrë. E para, vëllezër dashur, si kanë dhënë me hunger me pi. E para, si kanë dhënë me hunger me pi. E dyta, e kanë morë, e kanë lidhë në qovë Bilalin radiallahu anhu, me dinit tërkuz, edhe e ka dhënë fëmijëve të Medinës me ngrenjë si qenë. Në çmim, poshtrim, me ta thy krenarin, autoritetin, burrin, cilin e ki, fëmijëve ja kanë dhënë Bilalit me e kreje udhës, si kur që kreje fët një kafsh. Dhe treta, vëllezër dashur, kur temperatura më rinë 60 grad, 60 grad, e kanë qitë në shkretirën e Medinës, Mekës falë, nëzëtsin e Mekës, në zalën e Mekës, e kanë shtri dhe e kanë qitë një gurë, edhe i thëshin, vëllahit, që kështu kime ngellë, për zdo dhe që këtë tarapi, denim është kime e pasë. Po shqim pa hungër pa pi, kanë me të morë, fmit e Mekës, kanë me të cilë dhe kanë me të shëtit si kofsh, edhe treta ku të vire mesi i ditës, kina me të qitë tijen dhërë, në zalë, edhe kina me të avnu për mi një guri, deri sa ta lojsh dinin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ta adhurojsh latin e dhuzë. Edhe ta adhurojsh latin e dhuzë. Mirë po, kënë njeri vlazdashë nuk kishtë e forës, shka me thonë, vetëm se thëke ahadun ahad. Nja, Allahu është nja. Allahu është një, Allahu është një. E pyten, pasi që shkoj tërtura, pasi që Ebu Bekri, Allah më shiroj, boni gjihad me pasuri edhe e bleti dhe e liroj për hitë Allah të azza wa jall, e pyten i thani, ja Bilal, pse nuk thëshe dhe një fjallë tjetër, për gjithë mund thëshe ahadun ahad. Nja, nja, Allahu është një, Allahu është një. Tha vallahi, me pas ditu në dhe një fjallë që i hidhroj ke më shrik të Mekkës, ma shumë se që fjallë kësha thonë. Wallahi me pas ditë do një fjallë që do të dikoj ke negativisht tek mushrik dhe do t'i prek ke shumë dhe do t'i hidhroj ke, wallahi e kisha thonë, po e kam po që fjalla mas shumë t'i që hidhnoj ka ato, ishte kur thesha ahadun ahad, Allahu është një, Allahu është një. Shefni vlasë dashër, është një regullë në islam, edhe në jedhebul elem o jedhe pëll eqë, shkon tërtura, shkon burgi, shkon e rrëfmja, shkon persekutimi, shkon dënimi, shkojnë ketë, o jep kal e gjërë, edhe ka me metë se vopë. Bilali u tërtëru, kështërë qërë e mëni dhe vlonë dëshë, edhe në fund me të gjallë, edhe në fund, gjallë vlonë dëshë. I treti, personit i tretë, është Khabbab ibn Arat, sahabi i ndershëm, i cili quët Khabbab ibn Arat, me një mezhlis vlonë dëshë, me një mezhlis, u ullën sahabët Ridwanullahi Aleyhim edhe bashkën muhabet. Val, me i pyta ato se qëfar muhabet i ka i mbohë, ashtë ki. Ka i mbohë muhabet se kush ka dhonë mas shumë të i përdinin Allah, të zëvaqë. Kush ka sakrifiku mas shumë të i përdinin Allah, të zëvaqë. Ska i mbohë muhabet cili ushim është ma i mirë, cili mesh është ma i pjekë, cili është ma kështonë, cili kështonë, cili kërë. Jo, jo, ma beti për dëshim tiri ka thonë, kush ka thonë, ma shumë, ka fol Bilali, ka fol Filoni, ka fol Aloni, kër i ka ardhë rejni, Khabbab ibn Arat, ka thonë fol ti, e kanë zirë ma i cënë vlasë dashër, në bluzën, apo atë ridanë, kër e kanë zirën, e ka pas shpinën e vetë, këtë gunga dhe edhe birë, këtë gunga edhe të birë, edhe mishë i ti e ka qeni rrëft, janë që ditë sahabë. Ato e ka njoft, Bilali e ka njoft Khabbab ibn Arat-in, mirë po, muslimant e ma vodhën në shumë. U habitën, thënë, shka është kjo? Shka është kjo? Shka të ka ndohë ti? Shka pas këtë kur? Shka është kjo? A vëllahi, a e shqipni që këtë shpin. Kjo shpin, vlasë dashër, tha, nuk ka bohë, eh? Për vetë se kur më shrikë të me këse me kalëshin i zarmë. Ma vendëshin një zarmë edhe prush, edhe nuk u shkim ka i prush vetëm se me longën e shpinës tim. E kanë morën, rushin poshtë, e kanë lidhë nalë, Habab ibn Jaretin, edhe ki prush vëlla dhashë nuk ka shkim vetëm pi longit, mishit që e ka shlu atë longën, e këni pa kur të përgjit një dunimisht skar, shlën një farujti, e nuk e ka shkim qatë darën vetëm qaj longi, për cilin e ka shlu e shpinë e Habab ibn Jaretin. E lusë në Allah në Azogel që në banë prej këtyre njerëzve të cilet do të mburën ditën Allah të Azogel, se ka në dhonë diçka për hirtë Allah të Azogel. Andaj vëlla dhashë, kur e denun kështu edhe u lëvën, u mërzitën pak sahabat edhe e qunë Habab ibn Jaretin, thotë shkova të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkova të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ankova, a ishte ullur, a ishte ullur në njën e qabës dhe i thash. Ala të stakfiru lena, Habab i thotë i thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ishte ullur në njën e qabës i thash, o i dërgumi Allah të zëvëgje. A nuk kërkon falje të kalla zëvëgje për neve? A nuk pe lutë Allahun azzavajal që ne të kurna fitore? Tha Allahi, për nga meri sallallahu sallam tha, lekat kane rëgjullu në fimen kablekum. Allahi tha, ka pas njerëzi para juve të cilët në gjallë kënë shtinë tokë. Përshka të fejtë Allahot azzavajal. Tha, gjithashtu, ka pas njerëzi të cilët e kajnë mura, e kajnë prej me shorë në biku, këtëri se e kajnë datë dy pjesë. Dhe kjo nuk e ka bu me londinin Allah të zogjel. Shpres. Momentet më të fështira për nga meri sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë sahabët i ka edukue në optimizëm. Gjithmonë i ka edukue në fitore. Edhe nëse e ka në pas, do me thonë momentet më të fështira, kur njerëzit s'kajnë mujtë me ndru vlasë dashën, shqyqonin se qëfar dënimi ka në bu Bilalit, Ammare, Khababit dhe shumë tjerve, muslimanve tjerë, si kur që është Ebu Fukejhe, dhe shumë muslimanëve tjerë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këto momente kur muslimanët kanë pas asnjë grimse, shpresë se mund me pas doni sen ju ka thon wallahi la yatimanna Allahu hadha al-amr. Wallahi ka thon Allahu azza wa jall ka me kor fitore ti Islam. Allahu azza wa jall ka me plotsu kët çështje kët din të Allahut azza wa jall hatta yasiru raqib deri sa njeri ka me shku pin Sana'a terin Hadramaut la yakhafu illa Allah. Ka me pas frikë vetëm se Allahun azza wa jall, apo ka me pas frikë ukin që mos le haje kafsh. Walakinakum tastajilun, por jeni një popull se lut më një herë tani. E keni pa vllan dashur, shumë shpejt musliman të lodhën. Një vjet, dy vjet, tre vjetve, me një herë thotë, kur gjon s'banëm ne. Allahu jasht me neve, me neve është Allah azza wa jall. Walakinakum qawmun tastajilun, po jeni një umet se lut dani për një ditë, sa çelim shilsin, me ndryshu Allahun azza wa jall çështje. Wallahi nuk vin fitoria vetëm se pas tortuas. Nuk vin lehtësimi vetëm se pas vështirësisë. Nuk qel sabahu vetëm se pas si të kalon mbrëmja. Domethënë kanë marrë vështirësitë, torturat, problemet, pastaj Allah azza wa jall e bën fitoren edhe Allah azza wa jall jep. Pastaj vëllai dashur, thot Ebi Lejle Kindi thot se një ditë prej ditëve erdh Habab ibn Jareti tek Omer ibn al-Khattabi dhe Omer radiallahu anhu afroi çaq afër derisa humbi Omer ibn Jasirin të parën, pastaj e uli Hababit. Tha para tije mas shumti o Habab është Amari, pastaj vjen ti. Fillim është Amari, pastaj i ti Habab, pastaj vllazëdashër i qiti urdhroi Omer ibn al-Khattabi ta hiqë ridan, kur e hiqë ridan ju ponë shenjat dhe gjurëmët e shpinës tina pre denimit të mëshikve. La dashër, personi i katërt e cili u denue për hirtë Allah të zëvëgjel edhe u maltretue, është Ebu Fukejhe. Ebu Fukejhe, Amir ibn Fuhejra. Ebu Fukejhe, Amir ibn Fuhejra. Këtë la dashër e kini pa, këtë pamje e kini pa, si kur që e kanë e denue. E shqipin la dashër e kini pa, shpesh ka ndodhë që qeni, ka ndodhë në Irak, ka ndodhë në Afganistan, ka ndodhë në Pakistan, këtë vëllonë dhashër e kanë morë dhe e kanë lidhë për kome, edhe i kanë gra kalit, shpit, aja ka hecë për masë. E keni pa këtë pa minë që qeni se qish vlaznive, do me thonë një amorin, e keni pa se qish Amerikanë të vlaznive, e Talibanve i krefin që ashtu, e keni pa në Pakistan se si e refin atë plakin, do me thonë edhe amorin e krefin, këtë gjak, do me thonë i lidhë kështu ashtë, që kështu e kanë denua edhe Ebu Fukejhe. Mirë po, si që thash, mbet një regull, jedhë hebul elem, o ajep kal e gjerë. Shkojnë, kalojnë, dhimbje, o ajep kal e gjerë dhe mbet shpërblimit e ka Allah azza wa jall. Andaj dhe dashër, e lusë në Allah azza wa jall që neve, edhe juve të në banë prej këtyre burave të cilët japin diçka për hirtë Allah azza wa jall. Bajnë edhe një vepër me të cilën kur dalin para Allahut Azza wa Jall do të burën para Allahut Azza wa Jall. Bajnë edhe një vepër me të cilën Allahu Azza wa Jall do të jetë i kënaqur. Bajnë edhe një vepër me të cilën kur të mesin zor i lutën Allahut Azza wa Jall dhe Allahu Azza wa Jall për hatër e tasë veprës ja pranon lutjen edhe i shpëton prej vështirësive. Pra vëllezër dashur, këto ishin katër personat të cilët ishin të partë. Ishin të partë të cilët u dënuan për hir të Allahut Azza wa Jall, edhe Allahu Azza wa Jall i zbriti ajet të Allahut Azza wa Jall surën Ankebut ku thot: "A hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" A mendon njerëzit se pasi që të besojnë Allahun Azza wa Jall s'kan mu dënu dhe s'kan mu maltretu për këtë dinë të Allahut Azza wa Jall? Me të vërtetë kena dënuar ata të cilët kanë qenë para jush, që ta dinë Allahu Azza wa Jall se kush janë besnikët edhe kush janë gënjeshtarët. E lusë në ndonë asë gjellë që nëse vindë do një sprovë në bëmë për atyri të cilë do t'jen i besnik, do t'bëjnë sabër për këtë din, do t'japin për këtë din, edhe nëse vjen puna me dhonë jetën, pasurin, familjen, vetëm e vetëm që gjikon ligjë Allah në tokë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu kana ghafurur rahima. Subhanakallahu wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah shpëlbej.